begin van woensdag 19 oktober. Mariette Krol met het NOS Journaal. In de Amsterdamse wijk Osdorp zijn ruim 20 mensen aangehouden na een onrustige avond, de derde op rij. De ME greep vanavond in om de orde te herstellen. Gisteravond schoten tientallen jongeren vuurwerk af. Er werd gevochten en hulpverleners werden agressief benaderd. Daarom werd gisteren de kermis in Osdorp een paar uur eerder gesloten. De afgelopen avond is er brand gesticht en werd er opnieuw vuurwerk afgestoken. Inmiddels is het rustiger in de wijk. De Tweede Kamer wil dat het kabinet excuses maakt voor het Nederlandse slavernijverleden. Het is voor het eerst dat een meerderheid van de Kamer zich hier openlijk over uitspreekt. Het gaat om de Kamerleden van D66, CDA, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Volt en Bijeen. Ze maakten in augustus een reis naar Suriname, Curaçao en Bonaire en geven het kabinet nu in een brief het advies om excuses te maken namens de Nederlandse staat. De politie blijft ook vannacht doorzoeken naar de 10-jarige Hebe Zwart en haar begeleider, die gisteravond verdwenen uit Raamsdonksveer. De afgelopen middag werden remsporen van een auto en olie op het wateroppervlak gezien bij een kanaal in Waspik. De politie deed daar onderzoek, maar vond niets. De politie zegt nog steeds met alle scenario's rekening te houden. En de eerste wedstrijden om de KNVB-beker zijn gespeeld. In de eerste ronde verloren vanavond alle amateurclubs hun wedstrijd. Heerenveen had moeite met de amateurs van Hoek uit Zeeland. De Friezen wonnen pas in de verlenging met 4-2. De wedstrijd tussen eerste divisieclubs FC Eindhoven en Willem II eindigde in 1-0. En Roda JC en Heracles hadden na een 2-2 gelijk spel strafschoppen nodig om de wedstrijd te beslissen. Uiteindelijk won Heracles en die club gaat dus door. Het weer op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. En er komt vannacht plaatselijk dichte mist voor. De komende dag lost de mist snel op. Dan wisselend bewolkt, droog en maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mensen vragen de hele tijd aan hem of er ook een biografie komt, vertelt mijn gast van vanavond in zijn voorstelling De Laatste Ronde. Komt er ook een biografie? De Laatste Ronde is de voorstelling waar mijn gast, Joep van het Hek, de komende anderhalf jaar mee door het land toert. Het wordt, de naam zegt het al, zijn laatste. Over anderhalf jaar is hij 70 en dan is het afgelopen met optreden en toeren, met de zalen en de zaaltjes. En daar past die vraag dan bij, of er ook een biografie komt. Blijkbaar smacht men ernaar, is de conclusie van Joep van het Hek. Er komen dit jaar 3 boeken van hem uit. Een Zee van Tijd, dat is een boek voor pensionado's. De Leugen Dicteert, een columnbundel. En Flappy, een kerstverhaal voor kinderen. Daar kan dan vast nog een biografie bij. Maar dan wel met een waarschuwing van mijn gast. Als u het gelezen heeft, gaat u zich schamen dat u ooit om mij gelachen heeft. Wat heeft die man het zwaar gehad? Joep van het Hek is geboren in 1954. Welkom. Goedenacht. Als die biografie komt, begint hij dan op 28 februari 1954? Of bij de eerste dat zou keer kunnen, maar dan zouden ze aan mijn oudere broers, ik ben de 7e van 8, zouden ze moeten vragen hoe dat was. Mijn herinnering loopt denk ik vanaf de geboorte van Tommy, mijn jongste broertje, die net nog op de radio was. En die is op 1 april 1958 geboren. En toen was ik dus 4 jaar en een maand. Ik ben van 28 februari. En dat is een van de eerste herinneringen uit mijn leven. Dat ik denk, oh ja, Tommy werd geboren. En was dat een vrolijke herinnering? Ja, heel leuke herinnering. Heel leuk. Ja, prachtig. Dus je wilde niet de positie van Benjamin houden? Nou, het schijnt wel dat ik hem een knal voor zijn kop verkocht heb toen hij net in de wieg lag. En toen heeft mijn vader me echt alle hoeken van het huis laten. Ik was de jongste. Ik was natuurlijk de lieveling van allemaal. En toen opeens stond de hele familie boven die wieg te turen. Ja. En toen schijnt ik hem een knal voor zijn hoofd gegeven te hebben. En toen heeft mijn moeder daar heel snel mee afgerekend. Ja. Ja. 1 keer en daarna nooit meer. Nee, en ik ben nog heel vaak in zo'n groot gezin worden verhaaltjes natuurlijk heel vaak herhaald. Dus we hebben heel vaak tegen gezegd, je hebt mijn knal verkocht. En ja. Maar Tom en ik zijn er wel uitgekomen. We zijn niet in therapie gegaan. Nee. Gelukkig. Ik zat te denken dat jouw biografie misschien ook wel gewoon zou kunnen beginnen met de eerste keer dat je Toon Hermans zag. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat was wel zoals heel veel jongetjes Johan Cruijff zagen en voetballer wilden worden, of Piet Keizer, was voor mij dat wel Toon Hermans. Ik was een beetje al geïnfecteerd door mijn ouders. Sorry dat ik je onderbreek. Er is een spookrijder gesignaleerd. Oh. Ja, rijdt u op de N33 Assen richting Eemshaven, dan komt u tussen Barreveld en Noordbroek een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de N33 Assen richting Eemshaven komt u tussen Barreveld en Noordbroek een spookrijder tegemoet. Tot zover. Sorry, dat was hem. Spookrijders gaan altijd voor. Ja. Het was vrij grappig. Ik vertel het ook in de voorstelling. Er waren natuurlijk mijn vader had maar 4 kaartjes of zo. Het was echt heel moeilijk om aan kaartjes voor Toon Hermans te komen. En toen zeiden mijn ouders, jij mag mee. Dus ze hadden waarschijnlijk al het gevoel dat ik, zoals de anderen, veel meer in de sport waren, de kinderen. En ik was al met versjes en met ik was best wel aan het lezen en aan het pielen. Toen ik 6 was, kreeg ik al van een keer een vriendinnetje van mijn oudste zusje een schrift voor mijn gedichtjes. En dus ik mocht mee. En dat is inderdaad zo'n moment. Je was 12, 13? Ja, 11, 12, 13, zoiets. Ik heb het laatst proberen na te kijken in het archief van Carré wanneer dat is geweest. Het is 65 waarschijnlijk geweest. Of 66. En ik weet nog, ik was verkocht. Ook door Carré. Carré zelf. Want dat was ook de eerste keer dat je daar kwam? Ja. Ja, ik was gewoon wel eens een keer met mijn ouders. Mijn ouders waren wel van theater. Dus ik was ook wel met mijn ouders in het concertgebouw geweest. Mochten we altijd wel mee. En toen in Carré, dat vond ik echt. En Toon Hermans. En dat doek wat opging. En dat bandje, die muziek. En hij kwam met een grote slierd ballonnen kwam hij op. En zong dat het leven prachtig is en zo. En waar veel mensen ook weer bezwaar tegen Toon Hermans hadden, omdat hij had bezocht dat het leven prachtig was. Maar ik vond het fascinerend en ik vond het prachtig. En toen dacht ik, zoiets wil ik, weet je, je bent kind. Ja, want begreep je het allemaal? Ik snapte ook wel de grapjes en die zaal. En ik was voorbereid. Thuis hadden we platen van Toon Hermans, dus ik had al veel. Ja, en ik denk dat het ook een voordeel is als je uit een groot gezin komt. Dan krijg je als kleintje al behoorlijk veel mee. Vroeger als ze bij ons in de klas vroegen wie is de president van Frankrijk, toen was mijn vinger al omhoog, wist ik dat dat de goal was. Want dat hoorde ik gewoon aan die tafel waar bij ons. Ja, er werd bij ons veel kranten gelezen door mijn ouders. En er werd ontzettend veel geluld over nieuws en voetballen en het Vaticaans Concilie en de Beatles. En het was gewoon veel. En ze gingen daarbij niet door hun knieën om het op jouw niveau te doen? Nee, dat ging je. Nee, zo'n gezin praat. Ja, dat. Nee, bij ons zeker. Als je de beurt krijgt, dan pak je hem en dan. Ja, goed. Ja, nog. Ik heb toevallig had ik laatst een dinertje met mijn broers. En het was ontzettend lachen. Door allerlei rare feiten en rare wereldrecords uit Tokio en wereldrecord. En dan ook daar weer strijd over. Dat eens. Nee, dat was die en die. Nee, dat was. En in sport ben ik niet zo thuis. Maar wat is dan jouw duit in het zakje? Feiten, de momenten, politieke momenten. Ja, nee, dat was toen, nee, dat was die. Ja, gewoon, ik vind het altijd leuk om met mijn broers te ouwehoeren. Ja, ja. Het voelt niet als een eeuwigdurende strijd. Nee, het is ook geen strijd. Nee, het is nu heel lacherig. We zijn nu allemaal. Vroeger was het meer strijd. Nee, nu is het gewoon gezellig en leuk en goed. Ja, prima. Was er nog een broer of zus mee naar Carré? Volgens mij wel. Ik denk dat mijn zusje of mijn broer. Ja, we waren met meer, we waren met 4, 5. Dat weet ik wel. Maar ik was, wat dat betreft, was ik redelijk. Ik was niet anders dan de rest van de familie. Maar ik was wel, wat dat betreft, een beetje de Einzelganger. Degene die echt wist dat ik iets in theater wilde of zo. Ja, ja. En je ziet Toon Hermans en je denkt, dat wil ik in het theater. Ja, dat was het eerste theater wat ik zag. En ik ben later ook veel naar theater geweest. Maar dat was echt wel. Dat ik dacht, dat is toch wel. Ja. Maar weet je nog, wat wil je dan? Dat je... Zalen aan het lachen maken. Mensen aan het lachen maken. Mensen plezier brengen. Mensen, dat is nu nog steeds wat ik doe. Als ik s'avonds het podium opstap... en ik doe de eerste paar coupletjes... en dan weet ik dat die clou komt. Dat opa gaat slapen. Dan weet ik. Dus ik weet zelf. En dat is trouwens ook een ontzettend leuk gesprek... dat ik ooit gevoerd heb met Toon Hermans. Aan het eind... toen was hij al echt op leeftijd. En toen ging ik een grote serie in Carré spelen. En toen belde Matthijs van Nieuwkerk... die toen hoofdredacteur van Parool was. En die vroeg of ze mij mochten interviewen. En dat was, wat ik nu ga zeggen, klinkt heel blasé... maar dat bedoel ik niet zo. Ik was een beetje interviewmoe. Ik was een beetje uitgeluld over Joep van Teck. En toen zei ik tegen Matthijs... zou ik Toon Hermans mogen interviewen? Want dat is de koning van Carré. Hij heeft gewoon meer dan 500-600 keer. Want nu Herman van Veen. Dat zijn de mensen die echt... het was hun huis, hun woonhuis. Zou ik als jonkie Toon Hermans mogen interviewen? En toen zei hij... als dat lukt, ja, dat zou heel grappig zijn. Dat lukte. En daar had hij wel oren naar. Wat? Daar had hij wel oren naar. Ja, dat was natuurlijk ook best een... Ja, het was mijn idee, maar het leek mij zo leuk. Het leek me trouwens ook een leuke manier om een keer Toon Hermans te spreken. Ik had hem wel eens ontmoet, randje geschud. En toen zei Toon, ik vind het goed, maar ik heb echt een uurtje, niet langer. Want hij werd wat ouder. En toen ben ik gekomen in een bos en duin en foto gemaakt. Was je zenuwachtig? Ja. Ja, zenuwachtig, ja. Een soort, ik ging eigenlijk, Toon Hermans ontmoeten. Dat vond ik wel heel leuk. En toen hebben we 5 uur zitten praten. Om 6 uur ben ik weg. Ik was er om 1 uur, 1:30. En om 6:10, toen, want ik moest ook weer ergens gaan spelen. En het gesprek, ik kan dat niemand uitleggen... dat was zo ontzettend leuk. Omdat alles wat hij mij vertelde, begreep ik. En daarmee bedoel ik timing dingen. Ik zit ook wel eens bij cabaretjes of zo... en dat dan een jongen na afloop mij gaat uitleggen... hoe een grap verteld moet worden. Dat bedoel ik niet beledigend, maar dan denk ik... oh, doe het zo, dan moet jij weten als dat je theorie is. En Toon had geen theorie. Ik heb het stuk gelezen en hij zegt... ja, ik doe het op gevoel. Ja, hij deed het ook op gevoel. Toevallig had ik gisteravond met een vriend van mij nog een gesprek... en het was echt totaal... en die begon over Toon Hermans. Die jongen is hartstikke jong, die vriend... En die zei, die heeft Toon Hermans nooit meegemaakt. Maar die begon over Toon Hermans, dat hij zoveel Toon Hermans luisterde de laatste tijd. En toen liet hij even wat horen. En toen zei ik, ja, en wat bijna niemand weet, maar in Carré, als je in Carré kijkt, de binnenkant van de lijst van Carré is zwart geschilderd. Dat heeft Toon Hermans gedaan. Het was wit. Leidde af, zei Toon. Dat leidt af. Er staat een mannetje in het midden, dat ben ik. En er moet geen afleiding zijn. En toen... Hij heeft het zwart laten schilderen. Hij was zo groot dat ze bij Carré zeiden... Oh, meneer Hermans. Hij stond er 500 avonden per maand volgens mij. Stond dan er willen ze wel even kwasten. Nou ja, je kan het daarna weer wit maken. Dat is gewoon ook een waar. Kwestie van... Nee, ja, dat als je ziet wat er af en toe verbouwd wordt... in theaters voor gesubsidieerde gezelschappen... dan... het is daarna zwart gebleven. Want Toon had gelijk. Hij had gewoon gelijk. En zo hadden we heel veel. Hij had heel veel voorbeelden en dingetjes. En dingen die uit toeval ontstaan waren. En grapjes. En als je goed naar Toon Hermans luistert. Is het natuurlijk altijd de timing. Waarmee hij met een zaal tennist. Of pingpongt. Daar heb ik altijd goed naar geluisterd. En, is dat aan te leren? Is dat techniek? Ook mijn vak, ook ons vak, is gewoon kilometers maken. En ik kan alleen maar zeggen dat ik heel veel kilometers heb gemaakt. Mijn eerste voorstelling die echt een beetje doorbrak, was Man Vermist. En daarmee speelde ik in Klein Bellevue aan de Leidse Kade in Amsterdam. Daar gaan er volgens mij 90 in. En dat ging toen opeens ging het lopen als een gek. En toen zeiden een paar mensen, je moet nu naar de Kleine Comedie. Toen zei ik, nee, ik moet hier blijven. Toen heb ik 27 weken uitverkocht in Klein Bellevue gestaan. En ik heb daar ontzettend veel geleerd. A, heb ik ontzettend genoten van het uitverkocht zijn. Dat vond ik heerlijk. En ik heb... ik had ook geen zin om naar de Kleine Comedie te gaan en dan er misschien een avond 200 te hebben. Want dan is die zaal half vol. En een half volle zaal is niet gezellig voor de artiest die speelt, maar ook niet gezellig voor het publiek dat er zit. Dus als publiek ontzettend lekker. Als je binnenkomt en je hebt het gevoel, ik heb de laatste stoel. Dat is een lekker gevoel. Dus toen ben ik daar blijven spelen en blijven spelen en blijven spelen. En toen daarna ben ik pas naar de Kleine Comedie gegaan. Later. En toen ging dat ook heel goed in de Kleine Comedie. Toen kwam die Buckler-toestand en de rijen met me in de jaren 90. En toen kwam meneer Van Linden, Bob Van Linden van Carré, kwam praten. En zei ik, ja, wil ik wel, maar nog niet. Want ik ben zo verknocht aan die Kleine Comedie. En ik vond die Kleine Comedie zo leuk. Zei hij, ja, maar je groeit hieruit. Ja, dat is ook zo. Ik groei er ook uit. Maar ik vind het zo leuk. En toen ben ik tot 1995. Dus de Buckler ding was in 89. En toen ben ik nog 6 jaar in de Kleine Comedie gebleven. En dat was ja ook om ontzettend de lol in mijn werk te houden. En dat komt onder andere door Joop Koopman. Dat was eerst mijn manager. En toen stopte hij als manager. Toen werd hij mijn adviseur. En... Hans is toen het management gaan doen. Hans is een hele goede vriend van mij. En ja, en wij zitten nog altijd... Hans en ik zitten nu ook nog steeds op die lijn. Als wij het over stappen hebben in de volgende stap... of dat doen. Ik lees ook af en toe collega's die gaan naar de Heineken Music Hall... of de AFAS Live. Lekker doen. Iedereen moet zelf weten. Ik doe het niet. Carré is mijn max. De grote... Ga ik niet. Heeft het ook mee te maken dat je ook weet hoe het is om voor een lege zaal te spelen? Misschien wel, ja. Sommige voorstellingen niet doorgingen in het begin, omdat... Nee, omdat we nu ook groepjes hebben. In het begin ga je erg spelen. En dan komt er maar... Wij hadden de... Je was eerst met een groepje? De Cabaret Nar. Dat was het groepje waarmee ik speelde. En iedereen die naar Cabaret Nar keek, die wist wel... nou, die gozer gaat wel een keer solo. Want ik schreef het en ik maakte het. Ik stelde het groepje ook samen. Ik belde ook mensen of ze bij me wilden komen spelen. En ook met ontzettend veel plezier. En ik heb met al die mensen ook nog heel goed contact. Waarom wilde je een groepje? Ja, en zo begon het. We moesten cabaret. Ik had ook geen pianist en ik had geen... En toen, op een gegeven moment wilde ik wel van het groepje af. En toen stond toevallig, toen maakte ik de eerste officiële Nederlandse echtscheidings-LP nog. En die maakte ik omdat die in elk gezin 2 keer verkocht kon worden. Dat was een hele eigenlijk gemene plaat, maar ook wel een hele vrolijke plaat over echtscheiding. En daar kwam als studiomuzikant Ton Scherpenzeel, de man van Kajak. En daar stond ik mee te praten. En die... Ja, die man die is virtuoos, toetsenist, echt geweldig. En toen raakten we zo in gesprek. En toen zei ik tegen hem, ik wil wel een beetje van het cabaretteketet pianootje af. En dat, met die plaat gebeurde dat al een beetje boel. En toen heb ik hem gevraagd of hij de muziek voor mijn nieuwe voorstelling wilde maken. En dat is hij in 1984 is hij dat gaan doen. Voor de voorstelling Verlopen en Verlaten. En, je hebt hem in Leiden. Hij zit nog steeds achter mij, speelt mee. Heeft al mijn muziek, alle jaren gemaakt. Dus nu bijna 40 jaar achter elkaar. En we zijn trouwens hele goede vrienden. De ontwikkeling van mijn cabaretje... Een deel is nooit echt over nagedacht. Ik heb nooit gedacht, ik ga dat doen of die stap of dat. Carrière. Nee, en ik heb eerder... geremd, dus inderdaad geremd bij Klein Bellevue... en geremd bij de Kleine Comedie... omdat ik zo ontzettend veel lol heb in dat... Ik vind optreden het leukste wat er is. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om naar een schouwburg te rijden... en te weten dat mensen er zin in hebben. Ik heb er ook zin in. Ik sta nooit chagrijnig in de coulissen. Ook niet als er iets aan de hand is, gewoon boom. En dan, het is gewoon het leukste wat er is. Want je gaat nu ook weer kleine zaaltjes doen... Nou, nu ga ik bijna alleen nog maar grote. Maar ik deed alle corona. Het zaaltje deed in die tijd deed ik al die try-outs. En die doe ik altijd in kleine zaaltjes. Die werden allemaal afgeblazen. En toen heb ik tegen Hans gezegd... ik had namelijk gezegd... ik ga in alle zalen spelen waar ik ooit gespeeld heb. Dus toen gingen al die kleintjes bellen. Zeggen, nou ja, dan zijn we afgelaten. Nou komt hij zeker niet. Jawel, zei Hans, ik kom wel. We zijn nu 16 augustus begonnen. En we hebben in alle kleine zaaltjes... heb ik gewoon eigenlijk de volledige voorstelling gespeeld. En hartstikke grappig. En ja, het is ook leuk om in kleine zaaltjes te spelen. Je krijgt een hele andere dynamiek. En En je plande het niet hoe het allemaal zou lopen... maar op een gegeven moment plan je dus wel de laatste. Ja, ik had... ik heb daar heel diep over nagedacht. Ik heb daar heel lang over nagedacht. En ik heb heel veel tijd ook gehad om erover na te denken. Ik zit heel veel... Ja, wanneer begon je met nadenken? Ja, ik denk rond de 65ste dat ik dacht... ik dacht, laat me nou maar liever 5 jaar te vroeg stoppen... dan 10 minuten te laat. Dat er ooit een moment komt dat men zegt, nou... laat me. En ik maakte, er werd een affiche voor deze gemaakt, er werd een foto. En ik zag dat affiche, die foto was gemaakt, was nog niet gedrukt... Ik zei, nee joh, het is gewoon een oud mannetje. En ze, dus toen heb ik tegen... Jij stond erop en je zag jezelf... Ja, en ik keek naar mezelf. Ik dacht, ja. Doe maar... ik zei, waarom doen we geen tekeningetje? Een tekeningetje van een mannetje op een fiets. En dan geef je me in de ene hand een brilletje. En Marije is mijn grote vriendin die nu mijn boeken illustreert. En Eva is de vormgever, waar ik ook, een van mijn beste vriendinnen, eigenlijk bijna een van mijn beste vrienden, met wie ik alles belul en klets en praat. En toen zei ze, volgens mij heb je gelijk. En zij kwam toen met een of ander oud Frans plaatje met een tekeningetje. Zoiets ongeveer. En toen hebben we dat tekeningetje gemaakt. En daar eindigde nu ook de voorstelling mee. Ja. Maar toen je dat zag en je zag, ik ben een oud mannetje, dacht je niet, misschien moet ik die hele voorstelling maar niet meer doen. Ja, die moet ik wel doen. Die moest ik wel. Die voorstelling wil ik wel doen. En die voorstelling wil ik om een paar redenen doen. Ik wil een mooi afscheid van het publiek nemen. Ik wil een ontzettend mooi afscheid van mijn circus nemen. Dat zijn bij elkaar het kantoor en dat zijn de jongens van de techniek, die allemaal heel lang bij mij zitten. De muzikanten die heel lang bij me zitten. Ik heb ook echt tegen de groep gezegd... ik doe nog 1 grote voorstelling. Die spelen we met z'n allen. En en dat gaat nu echt vrolijker dan ooit. En we zijn, het is overal uitverkocht. Dus we stonden laatst in de coulissen. 68, 70 en 70. De 2 muzikanten zijn 70. En toen stonden we zo van, hadden wij ooit gedacht... dat we nog zo lang een volle zaal zouden trekken? En eerlijk gezegd, dat hadden we 40 jaar geleden niet gedacht. Maar het gaat nu... Ja, de lol, ik hoop dat je dat gezien hebt, de lol spat eraf. We doen het met onbeduidelijk veel plezier. En... Zeker, maar voelt het niet elke avond als een afscheid? Want ik heb je voorstelling gezien in Leiden, 2 weken terug. Ik heb nu eigenlijk al afscheid van je genomen, want ik ga je niet meer zien. Ja. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is... Want jij moet nog 1,5 jaar. Ja, maar dat kan ik heel makkelijk. De meeste zalen waar ik wegga, daar kijk ik om, dan ga ik weg. Daar heb ik... Venlo heb ik ooit 2 dagen en dan weer zoveel jaar later. De zalen waar ik een beetje problemen had in mijn hoofd... Diligentia, waar ik in Den Haag, daar heb ik 250 keer gespeeld. Kleine Comedie. Heb ik 300 keer gespeeld. Dan kreeg ik ook een heel mooi hekje boven, helemaal boven op zolder. Daar was ik ook heel blij mee. Vond ik ook heel leuk dat het helemaal boven op zolder een heel klein hekje. Beetje weggestopt. Ja, ik hoef niet zo'n borstbeeld in de hal, begrijp je? En dus dat vond ik heel erg aardig. En ik denk dat de laatste keer Carré, de laatste keer Oude Luxor heb ik ook een hele, daar heb ik ook zoveel gespeeld. Dat zijn wel de zalen. Maar ja, ik heb de. Maar met welk gevoel loop je daar dan weg? Dankbaarheid of verdriet? Ja, dankbaarheid en heel veel gelachen. En niet alleen heel veel gelachen in de zaal, maar ook achter het toneel. Ik ben een mannetje van... Ik hou van... leuk. Met z'n allen leuk. Als ik zo'n maand in Carré sta, dan iedereen... die daar werkt en kaartjes knipt, die profiteert wel van het plezier mee. Er wordt wel na afloop, gaan we nog even wat drinken. En iedereen moet even naar naar de artiesten van je. En daar is altijd vrolijkheid, ja. Ja, maar dat is ook een beetje de manier waarop ik het... wil beleven. Ik wil ook, ik heb ontzettend aardige mensen die bij mij werken. En ik ken ze allemaal heel goed. Ik ken hun gezinnen heel goed. Ik heb ook al hun kinderen geboren zien worden. En zijn mijn kinderen ook. Dus het is ook zo'n... Ja, het is niet klef, maar het is wel close. We zijn... Maar het voelt ook als een drama wat er aan zit te komen. Nee, we zijn ook allemaal realisten. En we spelen altijd met elkaar. In de zomer ziet niemand elkaar. En de eerste volgende try-out zien we elkaar weer. En dan is het prima. Nee, beetje top, alsof er nooit iets... Ja, maar dat gaat goed. Dat is hartstikke leuk. En die ook heel veel professioneler dan die... Het wordt echt bij ons goed, de muzikanten en zo. Wordt echt, iedereen is vroeg in theater. Het wordt goed gerepeteerd. Wordt even goed gespeeld. Het moet allemaal kloppen. Lichtman, geluidsman. Is ook iedereen zijn eer te na dat het niet, als er iets misgaat. Of een lamp het begeeft, of weet ik veel. En dat is ook de leuke manier van... Dat had ik met Toon Hermans. Toon Hermans was ook op de discipline. Ja? En dat is ook leuk. Het moet ook allemaal... Ik schud het allemaal uit mijn mouw. Zo moet het ook lijken, zijn. Maar je moet het wel goed uit je mouw schudden. Dus je moet het goed uit je kop kennen. Ja, want ik las in dat artikel dat Toon Hermans... en volgens mij beaamde jij dat of herkende jij dat... Die bakt thuis de taartbodem... Zo schreef hij dat. En met die taartbodem gaat hij het podium op. Maar de vulling en de slagroom, die komen eigenlijk ter plekke. Ja, eigenlijk wel. Je maakt een voorstelling. En die... ik doe altijd mijn eerste try-out, voorleestry-out. Dat is trouwens heel grappig. Dat doe ik in Den Haag, in Theater Pepijn. En daar kwam ook altijd een soort vaste groep. Die kaarten werden nooit officieel verkocht. Want dat is zo'n... Klein theater ging altijd een bepaalde groep naartoe. En de Hans, mijn manager, die was daar. De andere jongens waren daar. En die zaten allemaal achterin, die luisterden. En de afloop zei niemand iets. Niemand zei goed of niet goed. Iedereen wist al dat ik al op de terugweg wist wat ik eruit zou pleuren. Want die kenden mij ook. Soms zijn dingen, dat zat ik thuis te schrijven. Vond ik best grappig. En ik zat voor te lezen. Ik dacht, wat is dit slecht? Zeg. En dan, weg. En op een gegeven moment, en dan na 2, 3 van dat soort voorstellingen. En dan begin ik pas te praten. Dus ik, misschien is het aardig als ik dat nummer, als ik daarmee open. En als ik dat nummer helemaal naar het eind zet. Als ik dat, dan ga ik schaken en dan ga ik het doen. En dan gaan er dingen uit en dan gaan er dingen bij. En wat je dan gaat merken als je de tekst kent... Zijn er ook anderen die dat tegen jou zeggen? Van misschien moet je dat nummer wat meer naar het einde toe doen. Ja, Hans zegt wel hele wijze dingen over het voorstelling. Maar ook pas nadat hij me... Eerst laat hij me uitrazen. Want als dat te vroeg komt, zeg ik, weet ik zelf ook wel. Ik kom wat dat betreft echt uit een groot gezin. Een heleboel dingen weet ik zelf ook wel dat het niet goed is. Je hoeft mij niet nog een keer te zeggen. En dat hoor ik vanavond ook wel. Maar ik kan dan hele thuiskomen. En als Debbie, mijn vrouw, zegt, ging het ja goed? En dan ga ik naar boven. En dan hoort ze mij rammelen. En dan de volgende dag... En dan zien de jongens een hele nieuwe voorstelling. Die moeten daar trouwens altijd heel erg om lachen. En die zeggen dan wel na afloop... Wat jammer dat je die rare man op je fiets eruit gehaald hebt. Ja? Moet hij terug? Ja, tuurlijk moet hij terug. Nou, dan komt die man op de fiets er terug. En dan, zo... De voorstelling ontstaat... veel meer... Ja, ik neem ook echt... Ik neem ook de tijd in kleine zaaltjes. En... Ik ben niet een of ander raar ego die zegt na afloop van... Nee, het is wel goed wat ik doe. Nee, ik vind heel dingen zijn in het begin niet goed. En nu, wat ik nu aan het doen ben... Dat vind ik dat ik dat in grote Schouwburgen kan doen. En dat doe ik ook. En dan komen alle kleine toefjes slagroom en grapjes en dingetjes. En iedereen die daarna nog raar gaat doen in de wereld... van Thierry Baudet tot, die kunnen... De mandarijntjes uit Blik, die komen ook nog even op de slagroom. Ja, alles komt erop dan. Ja. En we gaan er ook weer af. En wanneer is een grap dan goed? Of wanneer werkt iets? Is dat als er gelachen wordt? Ja, dat denk ik wel. De grap moet omgelachen. Je gaat naar een cabaretier om te lachen. En... Dus als jij iets schrijft waarvan je in je werkkamer denkt... Hey, dit is goed... En de zaal lacht niet, dan gooi je het weg. Of ik vertel het beter. Een grap heeft ook redactie nodig. Een grap heeft ook... Dat leerde je nog meer van Wim Kan, zeg maar. Wim Kan, die hield het over de ministers. En dan introduceerde hij die minister. En zei hij, ja, ik weet het allemaal niet hoor, die Kruisinga. Ik weet het niet hoor, die Kruisinga. Hij noemde 4 keer Kruisinga. Nou, je moest wel heel dom zijn om te weten over wie het wel of niet ging. Of Den Uyl, wat vind jij nou van Den Uyl? Dat zei die vriend, wat vind jij nou van Den Uyl? Nou, dat wist je al, daar komt een grapje over Den Uyl. Nou, dat is een, nou, dat vond ik iets te veel voorkouwen, als ik eerlijk ben. En dat is ook een beetje toen. En dat was radio. Maar ja, je moet goed luisteren naar Toon. Heb ik altijd goed geluisterd. En dat, ja, en dat zegt hij dan. Dat doet hij dan. En een van de mooiste acts van Toon is toch de goochelaar die zijn eigen nummer heeft opgegeten. Maar dat zegt hij op zo'n slim moment. Ja, toen kwam de hongerwinter. Toen heb ik dat mijn eigen nummer opgegeten. Ja, zo grappig. Maar, ja, ja. Voor wie pas later kon beginnen met luisteren, bij mij zit Joep van het Hek. Hij is bezig met zijn afscheidtournee, waar hij de komende pakken met 1,5 jaar heel wat zalen aan gaat doen. Het gaat ook regelmatig over je moeder. Ja. In je voorstelling. Ja. Komt zij wel vaker in jouw voorstellingen kijken? Nou, ik had ontzettend aardige ouders. Hele aardige. Ik heb denk ik ook wel de mazzel gehad. En wat voor mensen waren het? Nou, mijn vader was. Mijn vader is 100 meter geboren van waar ik nu woon. Op de Lauriergracht in Amsterdam. In de Jordaan. In de Jordaan. En verhuisde later naar het Singel bij het Spui. Groot gezin ook, 8 kinderen. Vader was kleermaker, absoluut geen rijkdom. Heeft. Ja, HBS aangedaan, toen economie gedaan. En is toen bij een beleggingsmaatschappij gaan werken. En heeft dat heel goed gedaan. Ze heeft het laten naar de vuist. En mijn moeder was een onbedaarlijke schat. Mijn moeder was onderwijzeres van verstandelijk gehandicapte kinderen. En die dweepte werkelijk met die kinderen. Die kinderen dweepten met mijn moeder. En mijn moeder moest stoppen wegens huwelijk. Toen moest je stoppen. Ja. Anders was het ermee doorgaan. Maar mijn moeder was. Heel. En mijn ouders waren daardoor ook vrij bijzonder. Mijn vader was meer een beetje zakenman. Maar ja, ook een beetje. Ze waren allebei zeer katholiek. Zeer gelovig. 8 kinderen. Ze waren best wel oud toen ze trouwden. 32. Mijn moeder was 33 toen ze hoorde dat ze geen kinderen kon krijgen. Ze was 34 toen de eerste werd geboren. En ze was 47 toen nummer 8 werd geboren. Dat werd mijn broertje. En ze was 43 toen ik geboren werd. Dus toen wij, Tom en ik, de jongste waren, waren mijn ouders al wat ouder. En mijn vader was al een beetje met pensioen. Hadden ze nog de energie voor jullie? Ja, en ook wel veel lol. Mijn vader, mijn ouders waren. Helaas ging mijn moeder vrij, dat vertel ik ook in de Schouwburg. Mijn moeder ging vrij jong vergeten. Dementeren is te groot woord, maar ze begon te vergeten. Later werd het dementeren, maar echt te vergeten. En dan in die tijd, toen begon mijn blabla furore tijd. Dus ik nam mijn ouders ook wel vaak mee. Nou, dus zei ik tegen mijn vader, zeg ik, papa, ik speel een week in Antwerpen. Ga je mee? Ja. En dan ging hij mee en dat was voor hem. En voor mijn moeder een mooie manier om even uit. Want mijn moeder kon niet meer goed koken. Mijn moeder kon niet meer. Dus waren ze een week met ons mee in de restaurantjes. En mijn moeder was heel vertrouwd. Want ze zag mij en ze kende iedereen. En weet je. Kwam ze er ook elke avond kijken? Nou, of zij gingen dan in Antwerpen ergens een hapje eten of zo. Maar het was. Waren ze een beetje. Of ze gingen die hele week mee, maar zo 2-3 dagen. Maar was. En zo had je, Tommy had zijn hockey, Nederlands elftal. En daar gingen ze ook vaak mee. Dus we, ze hadden niet meteen, ik zal niet zeggen dat we hun redding, maar we waren wel een hoop amusement nog voor hun oude dag. Dat waren ja, amusement voor hun oude dag. En één ding, mijn ouders hebben alle 8 kinderen. Ze stonden ook toen ik, we waren van zo'n hockeyfamilie. En toen ik 8 was en ik zat in jongetjes 1,39... stonden ze ook langs de lijn. Ze stonden niet alleen met Tommy, die heel goed was. Ze stonden bij alle kinderen, alle wedstrijden. Dat was een heel programma in het weekend. Mijn ouders hebben met Ik spreek nu echt namens mijn broers en zussen. Hebben we alle kinderen evenveel aandacht. En we hebben ook, ze zijn best droevig aan hun einde gekomen. Ziek geweest. En dat hebben we ook met z'n achten, dat kan ik ook echt zeggen, met z'n achten gedaan. Met z'n allen. We hebben dat zo goed mogelijk. Zoals zij ons hadden opgevoed. Wat lief. Ja, maar mijn kinderen merken dat wel, naarmate ik ouder word, heb ik het steeds vaker over mijn ouders. Omdat mijn vader nogal Amsterdams gevoel voor humor. Die kon. Een van zijn beste grapjes is dat ik had pand op de. Waar trouwens de laatste woorden die ik van gehoord heb. Ik had een heel groot pand op de Prinsengracht gekocht. En toen. Want? Ja, ik had veel succes en ik kon gaan. Ja, ik kon en je wilde pand. Groot wonen? Ja, en ik kon een mooi huis kopen. En dat heb ik gedaan op de Prinsengracht. En toen zag hij dat. En toen keek je dat helemaal zo door. En toen stond hij onder in de tuin. En het enige wat hij tegen zei, zei hij, zo. En dat met 4 jaar MAVO. Dat is het enige wat hij erop zei. En daar kwamen 2 dingen in uit. A, de zorg die hij over mij gehad had. Want ik was natuurlijk ook. Want maar 4 jaar MAVO. En dat maar 4 jaar MAVO. Ja, en hij moest er ook wel vreselijk om lachen. Dat hij denkt, ja, nou zie je, het kan wel. Als je maar. Ja, en toen zei hij erachteraan. En het moet elke keer 5 jaar geschilderd. En daar heb ik ook altijd bij alle rekeningen. Die elke keer als weer geschilderd moest worden. Moest ik aan die oude denken. Denk ik, ja, dat had hij wel gelijk. Ja, leuke man. Moeder, een leuke moeder. En naarmate ik ouder word, kan ik alleen maar aardiger over ze terugdenken. En ook bij mijn broers, die doen hetzelfde, ja. En je vertelde net al, je moeder begon een beetje te vergeten toen ze zo oud was als jij nu bent. Is dat iets wat je bezighoudt? Nou, niet. Ik gebruik het nu als grapje in de voorstelling, maar. Nou, ik heb dat altijd wel heel verdrietig gevonden. Ja, maar dat vind ik. Ik heb ook een liedje gemaakt. Meneer Alzheimer. Heb ik ook echt voor haar geschreven toen. En. Ik heb het nu bij alle. Ja, we zitten nu in de generatie. Dat we zelfs leeftijdgenoten. In mijn omgeving zijn nu mensen die het al beginnen te krijgen. Waaronder een goede vriend. En. Ja, ik vind het altijd heel verdrietig. Ja, dat je mensen gewoon. Leeg ziet lopen en ik vind het gewoon, ik hoop maar dat het mij. En ik lijk inderdaad op heel veel dingen op mijn moeder. Dus iedereen zegt, belt bij ons, jij bent de eerste. Maar het is een soort angst altijd, ja. Ja. Heb je ook doodsangst? Ja, maar veel meer gehad. Want als ik naar jou kijk, dan het gaat in jouw voorstellingen. Vaak en veelvuldig over de dood. Ja. Maar aan de andere kant zit er ook een enorme levenslust in. Ja, eigenlijk, ja. Je moet leven, want op een dag ben je dood. Dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel. En toen mijn kinderen klein waren, dus toen, die waren echt klein. Toen was ik heel bang voor de dood. Dat ik moet nu niet doodgaan, want. Dat is niet gezellig. Ja, ik vind het moeilijk om dat tegen jou te zeggen. Maar dat leek mij niet gezellig. Dat leek mij niet. Leek mij dat. En nu ben ik minder bang voor de dood. Omdat ik. Ja, ik heb zo'n gevoel. Ze redden zich wel. Die zijn mee, vooral door mijn vrouw, heel goed opgevoed. En ze redden zich wel. Dat is nu mijn. Maar toen ik klein was, was ik panisch voor de dood. Waarom? Ja, weet ik niet. Mijn oma die overleed en zo. Daar kon ik nachten van dromen en denken en waar ze dan zou zijn. Begreep je het? Nee. Nee. Dus de eeuwigheid en het oneindige. En... Nee, maar daar kan ik nog altijd uren... Van wakker liggen. Ja, nou ja. Maar dat, was dat piekeren wat je deed als kind? Of? Ja, ik denk wel piekeren. En ik denk wel. Mijn kinderen zeggen nu altijd. Als ik weer over iets over de dood zeg. Ja, dan uit de andere kamer. We zitten te eten. Het is gezellig. Weet je, ik ben wel. Iemand, ik heb nu ook weer een paar dingen in mijn omgeving meegemaakt. Van verhalen. Van iemand die zomaar dood blijft. Gewoon iemand zomaar een hartstilstand en dood is. Heel jong. Ja. En dan gaan er ook weer mensen zeggen, nou, dat is best een mooie. Dat denk ik, ja, flikker toch op, man. En het is iets waar ik mee leef. En waarom ik dus ook heel veel mensen niet begrijp. Dus mensen die de rijdende rechter benaderen, of het familiediner. Al dat soort getut en geneuzel. En mensen die ruzie krijgen op de hockeyvereniging, of op de voetbalvereniging, of op de krantenredactie, of op de... Ik denk, ga dan weg, man, als je het niet leuk vindt. Want je gaat dood. Nou ja, voor je het weet ben je dood. Dus ga een beetje leven. Dat is wat ik bedoel. Ga een beetje wat doen. Ga een beetje... Ja, maar wat moeten ze doen? Misschien, want jij vindt het heerlijk om in het theater te staan. En misschien vinden zij het wel heerlijk om te neuzelen over... Ja, maar dat moeten ze ook vooral doen. Alleen ik zeg, die er niet vanuit zit, ga wat doen. Val mij niet lastig met je geneuzel. Maar daarom zou je ook hebben dat je op bepaalde feestjes binnenkomt... dat je denkt, die ga ik even niet spreken. Want die begint alweer te neuzelen over dat zijn werk niet helemaal leuk is. Ik hoor in al 30 jaar dat hij zijn werk niet zo leuk vindt. Ja, ga wat doen. Gaan we het anders doen. In je voorstelling heb je het over mensen met mislukte levens. Ja. Voelt dat echt zo? Kan een leven mislukt zijn? Nee, ik heb ooit in een voorstelling gezegd... een leven kan niet mislukken, want een leven kan namelijk ook niet lukken. En iets wat niet kan... een leven is een leven. En in een leven zit een groot deel waar je wel wat aan kan doen. En een groot deel... En dat, ik hoef jou dat niet uit te leggen. Een groot deel waar je niks aan kan doen. En daar kan je niks aan doen. Als iemand ziek wordt, overlijdt, dood een kind, weet ik veel. Dat is allemaal zo verschrikkelijk. En daar kan je niks aan doen. Maar een groot deel van het leven kan je wel wat aan doen. En dat is gewoon dat je, zoals mijn moeder zei, schiet eens op. Als we doen. Ja. En. Maar als jij dan straks. Stopt met optreden. Wat ga je dan doen? Want als jij altijd maar dingen moet doen... Nou, ik denk wel dat ik blijf schrijven. Ik blijf schrijven. Dat sowieso. En of dat voor de krant is of iets anders. Of dat ik... weet ik niet. Annie M. G. Schmid bleef schrijven tot de 90ste. Ik denk dat ik heel veel dingen nog wil opschrijven en wil maken en leuke dingetjes. En ik heb met Ton Scherpenzeel ook plannen om nog een aantal liedjes te maken enzovoort. En ik moet een beetje denken, ik pluk de dag. Ik had toevallig vandaag weer een vriend aan de telefoon die zei... die kon niet komen, want ik heb een attackje gehad. Ik zei, oh. Nou ja, goed, maar ik bedoel... Gewoon als tussendoortje. We worden kwetsbaar. Ik ben binnenkort 70 geweest. En ik zie inderdaad, die ene, nou ja, wat ik ook als grap in de voorstelling zeg... de ene heeft een nieuwe heup en de andere heeft nieuwe hartkleppen. Ik heb zelf twee keer op apengapen gelegen. Eén keer met mijn hart en één keer met corona. Heeft dat je banger gemaakt of juist niet? Nee, want ik was al bang. Dus dat nog banger kon niet. Ik ben altijd bang geweest voor de dood. En bij de... Maar ben je bang voor het doodgaan of het dood zijn? Nee, dood zijn ben ik niet zo bang voor. Maar doodgaan... ik weet dat ik in het OVG werd ik geopereerd aan mijn hart. En het was maar alleen maar toen die arts zei... we gaan nu met grote spoed opereren. Het enige wat ik dacht, eindelijk. Want ik wist niet waar dat belabberde gevoel vandaan kwam. Ik kon het maar niet plaatsen. Niemand kon het steeds plaatsen. Tot één arts zei, je moet naar de cardiologie. En, goed, en toen kwam die arts zeggen, je wordt onmiddellijk geopereerd. Ik was zo moe van mijn eigen geblub. En trouwens, bij mij thuis waren ze ook helemaal klaar met die man op de bank. Dat je niet kan plaatsen wat je toch hebt. En de tweede keer corona, toen was ik zo ziek. Toen interesseerde het ook niks. Toen lag ik in dat... Ik heb niet de intensive care gehaald, maar ik lag wel op een gegeven moment doodziek. En toen hoorde ik in de verte mijn naam vallen en de naam van mijn vrouw vallen. Maar toen uiteindelijk kreeg ik een soort middeltje waardoor ik weer... eruit fladderde. Dus maar wat heb je daar aan overgehouden? Dat het dood zijn niet erg is? Of het doodgaan misschien ook niet? Nee, de twee keer was ik alleen maar blij dat er iets... Ik was niet toen met mijn hart... Doe iets, dacht ik alleen. Oh, help me. Ik was zo... En dat hoor je ook vaak van mensen die ziek zijn. Die op een gegeven moment dan zeggen, ja... Als het niet meer kan, dan kan het niet meer. Dan gaat het niet meer. En... Ja, na mijn hartoperatie was ik inderdaad... Ik ben daar herboren uitgekomen. Zei dat ik hier doormidden gezaagd was. En wel even een paar maanden nodig had om weer... Maar goed, ik ben weer vrolijk geworden en goed geworden. En ben je weer jezelf geworden of is er iets veranderd? Nee, er is wel iets veranderd. Er is qua... ja, er is wel iets veranderd. Er is wel qua slaap. Ik sliep bijna helemaal niet. En ja, er is wel wat... De agenda is wat leger gemaakt. En ik zeg nu vaker tegen mensen gewoon keurig... Zeg, nee, daar heb ik geen tijd voor. Terwijl ik vroeger vond ik elk boekje dat uitgereikt werd... elk cd'tje, ja hoor, ik kom wel even. En nu heb ik gewoon gemerkt dat een cd'tje uitreiken in Hengelo... is ook 3 uur met alle files, 3 uur heen, 3 uur... Het is gewoon een dag. En dus ik heb gewoon op die manier samen met Hans en Debbie, mijn vrouw... gewoon die agenda een beetje... Maar waarom moesten die dingen eerst wel van je? Of had je er lol in? Ja, lol. En leuk. En vereerd. Dan was er een jongen en die had een nieuw boekje. En die zei... En dat boekje moest een beetje aandacht hebben. En het was een aardige jongen. En hij schreef wel leuke dingetjes. Weet je, en dan ben jij de broerste niet? Nee. Nog steeds wel een beetje dat je denkt... Ja, kom op. Maar nu ben ik wel wat... gerichter op het werk, op het optreden, op de column. Die is voor mij belangrijk. De vrijdag schrijf ik de column. Dus dat de hele dag in het teken. En als ik dan bijvoorbeeld in Groningen moet optreden... dan ga ik soms al de avond eerder naar een hotel... dat ik die gewoon tot 3:30 aan die column kan werken. En dat hij pas echt naar de... nooit onder druk dat hij echt pas naar de pers gaat... als ik er tevreden over ben. Of tenminste, dat ja... En niet dat je hem 12 uur inlevert omdat je nog een of ander raar dingetje hebt. Ik heb geen rare dingetjes op vrijdag. Ik schrijf. Ja. Als je terugkijkt op, hoe lang heb je het gedaan? Je doet het nog steeds, maar 50 jaar op zo'n podium? Ja, vanaf mijn 19e. Maar dat waren dan heel kleine voorstellingen die meestal afgelast werden. Maar een beetje voor zich. Ja, maar eigenlijk wel bij elkaar 50 jaar. Ja. Zijn er in die 50 jaar dingen waarvan je denkt, had ik niet moeten doen? Nou... Er zijn wel... ik denk de laatste jaren... Toen, vanaf dat Joop Koopman in mijn leven kwam... was in 1979. Die was altijd wel... Ik noemde hem altijd de man in de bobslee... die remde bij de bocht. Die zorgde... Dat jij niet uit de bocht vloog. Ja, Joop heeft er enorm voor gezorgd dat ik niet uit de bocht was. Eerst als met impresario... En later hij was op een gegeven moment, zei hij, ik heb geen zin meer om met al die theaters te bellen en dat te doen. En toen zei ik, maar je gaat er niet bij mij weg, want ging je mee. En zei hij, nee, daar moet ik ook niet aan denken, dat vind ik veel te leuk. Dat deel vind ik leuk, zeg, dat blijven we dat toch doen. En toen stapte hij in de bobslee? Nou, hij zat al een beetje in de bobslee. Hij was al, bij alle aanvragen die kwamen. En hij schreef erboven, dat zou ik zeker doen. Daarmee wist ik al, dat moet je niet doen. En dat waren allemaal aanvragen van blaadjes. En nu doet Shownieuws ook nog wel eens een poging of ik wil komen. Maar ja, ik kom niet. Dus en dat heb ik allemaal van Joop geleerd. Niet allemaal je tijd besteden aan dat soort onzinnige types en mensen. En ik kom nooit op premières... Ja, ik heb al geen tijd voor. Ik zie wel veel voorstellingen. Als ik iemand zijn voorstelling graag wil zien van Herman Finkes of van Brigitte of weet ik wat. Dan koop je een kaartje. Ja, nee, ik hoef geen kaartje, want ik ken ze goed. Maar dan ga ik gewoon, en dan vind ik met plezier rijk naar Maastricht of met plezier rijk naar Zwolle. En dan kijk ik daar en heb ik een leuke avond, prachtig. Maar ik ben niet goed van de premières. Is er ook iemand die zorgt dat je op het podium niet uit de bocht vliegt? Nou, onder andere ikzelf tegenwoordig, beter dan vroeger. En Hans, die let altijd goed op. En vanavond had ik een regeltje. Toen kwam hij in de kleedkamer. Is dat eruit? Nee, zei ik het niet. Nee, oké. En is hij ook iemand die het tegen je zegt als je misschien te ver gaat? Ja, maar Hans en ik zitten een beetje ook wel op hetzelfde... Wij vinden het niet zo gauw te ver. Dus, maar... Is er in de afgelopen 50 jaar niks geweest waarvan je achteraf... Ja, er waren wel de grapjes waar mensen vonden dat het te ver ging. Maar die vond ik niet te ver gaan. De werkelijkheid is vaak veel gruwelijker... wat mensen elkaar aandoen en zeggen... En vertellen. En als je daar dan een grapje over maakt. Dan, Ik ben niet zo gauw van... als je naar een cabaretier gaat, moet je ook een beetje tegen een stootje kunnen. En daarom zijn er ook heel veel mensen die mij niet leuk vinden. Dat realiseer ik me ook heel goed. En die kopen lekker geen kaartje. Er zit ik heb een redelijk eigen publiek. Die vinden me hartstikke leuk. En die gaan ook en die snappen ook mijn humor. Dus het is ook... Er zijn natuurlijk ook mensen, die als jij het hebt over wijven... Die zich ook wel aantrekken. Ja, dan moet ze ook doen. Moet ze ook doen en niet komen. En degene die... Ja, het was ooit een keer... Jarenlang heb ik het huwelijk redelijk onder vuur genomen. En nam ik altijd mijn vrouw als voorbeeld. Ja, mijn vrouw, dan kom je godverdomme thuis... en dan zegt je vrouw, weet je, zo, dat. En toen stond ik een keer bij een slagerij. Het was Julius, onze jongste. Die was volgens mij 12. En toen begon dan een vrouw, ik wou zeggen een wijf... begon ontzettend tegen me aan te kakelen. Van, ja, nou, wij zetten u tegenwoordig altijd af, hoor. Oh, zei ik. Ja, want wat u allemaal over uw vrouw zegt, pap, pap, pap. En stond dat zit de lul naast zo'n kerel met zo'n sukkel. En nee, ik liet het allemaal... Ik ben het allemaal wel gewend wat fatsoenlijk Nederland over mij vindt. Dus ik zat zo te luisteren. En toen werd het mijn zoontje van 12 op een gegeven moment te veel. En die was een tijdje stil. Die zei, mevrouw, mijn vader speelt toneel. En dan liet hij het bij. En dat vond ik zo graf. Ik was zo trots op hem. Mijn vader speelt toneel. Ja, en is dat zo? Nou, deels wel, ja. Ja, voor een groot deel speel je toneel. En voor een groot deel is het gewoon lachen. Is het gewoon met de zaal een beetje keet trappen en lol hebben. En dat zei volgens mij Wim Kan al, we doen de deuren dicht. En de wereld is buiten en in theater. Daar zijn we. Daar zijn we met elkaar. Ja, maar dat geldt dan weer niet voor je columns. Nou, daar kan je ook wel eens een keer goed mis in gaan. In het spreektaal. En daar let ik wel op. Bij mijn columns denk ik wel, het staat geschreven. Dan kunnen mensen mijn stem er niet bij horen. Kijk, als ik in theater iets zeg van... Ja, luister, zegt die. Over de koning. Hoe die het bejaardenprobleem kan oplossen. Dan heeft die bolle toch een taakje. En als je dat... Ja, met een grote glimlach zegt, heeft die bolle toch een taak. Dan moet die bolle er waarschijnlijk zelf ook wel om lachen. Als hij niet om kan lachen, heeft hij ook pech. Hij wordt er goed voor betaald om te lachen. Maar dan, dat is anders dan als het in de krant staat. Dan heeft die bolle toch een taak. Dat staat anders. Bij humor hoort natuurlijk heel veel. De stem, mimiek. De ogen, de mimiek, de handen, de verbaasd kijken. Denken of even net doen of je er niet op kan komen. Ja, je speelt toneel. Ja, gelukkig wel. Zijn wij gevoeliger geworden met z'n allen? Veel. Veel. Ja? Konden we vroeger meer hebben? Nou ja, er zit in de woke gemeenschap zit een deel. En dat daagt mij ook uit om juist een beetje tegenin te hakken. Juist, als mensen, maar daar had ik ook bij gereformeerden, als gereformeerden heel erg. Daag ze je bewust uit? Ja, ze dagen mij uit. Dat ik denk, hou ze op zich. Het voelt als uitlokken. Nou ja, mensen lokken mij uit. En ik gooi even een klein stinkbommetje in dat wereldje. Vind ik alleen maar leuk en grappig. En daar ben je ook cabaretier voor. Je bent cabaretier om een beetje mensen. Kom op zeg. Als mensen allemaal met elkaar, alle Jehovah-getuigen, heel serieus in een zaaltje gaan zitten wachten dat de wereld vergaat. En die vergaat maar niet. Ja, dan is het aardig als een cabaretier langsloopt en iets door het raam roept. En dat is eigenlijk de taak van de cabaretier. Je loopt langs, je roept iets en je loopt weer door. En ja, mensen kunnen dat ding ook heel zwaar nemen. En de wokegemeenschap kan dat ook. Ik weet niet beter dan al mijn homofiele vrienden vroeger, wat ik daar allemaal van geleerd heb, wat die mij allemaal riepen en toeriepen en leerden. Ja, maar dat leerden ze je waarschijnlijk niet om het te gebruiken tegen anderen. Nee, maar het is ook vaak... Ik ben nu ook beter op die woorden ben ik ook wel een beetje gaan letten. Maar er zat ook veel minder, was zwaar bedoeld dan... gewoon allemaal simpel. Dat iemand zei, dan moet je geen trui aan. Ja, ik ben een homo. Dat was 20 jaar geleden, 15 jaar geleden... was dat verre van beledigend bedoeld. Dat was gewoon een grapje. Ja, of misschien werd het wel als pijnlijk ervaren, maar durfden mensen het dat werd misschien niet... ook wel als pijnlijk ervaren, maar ook ik ken ook heel veel jongens die zelf die grap, die homo waren en zelf dat grapje maakten. En er is een hoop, wat dat betreft, is er een hoop lucht uit de maatschappij. Een hoop. Ja, maar kan het niet zo zijn dat mensen beter voor zichzelf hebben leren opkomen? Nou, dat is ook heel goed. En daarom is het ook heel goed dat ik ook beter op mijn woorden let nu. Dat is ook helemaal niet slecht. Maar de woorden die ik gebruikte waren minder zwaar of kwetsend of boos bedoeld in elk geval. Dan, nu wordt af en toe wordt er gezegd, nee goed, je weet hoe mijn voorstelling eindigt op dat feestje. Dat is vind ik vrij grappig. En er wordt ook keihard om gelachen. En nou ja, en ik ben ook tegen het muffen. Je mag het allemaal niet meer zeggen. Volgens mij mag je alles nog zeggen. Als je het maar leuk zegt en vrolijk zegt. Dat ook alle partijen erom kunnen lachen. Dat is wel... En ja. Ja, voel jij je wel eens kloten als iemand zich gekwetst toont? Nou, in zoverre... ik krijg wel brieven van dat ik te veel vloek op het toneel. Maar ja, over God. Ik zeg, ja, maar God bestaat niet. Zoals jij mag denken dat hij wel bestaat met je geloof. Dat vind ik goed. Mag ik geloven dat God niet bestaat? Dus dat is mijn volste recht. En dus zij hoeven geen rekening met mij te houden. Dat doen ze namelijk ook nooit. Dus ik hoef met hun ook geen rekening. We hoeven met elkaar, grote delen hoeven geen rekening met elkaar te houden. En de grote delen moet je dat wel doen. Moet je gewoon aardig zijn en vriendelijk zijn. En ja, denk ik, ongeveer. Maar het heel veel dingen zijn mij wel eens zwaar aangerekend die helemaal niet zo zwaar bedoeld waren. Daardoor ben ik wel een beetje op mijn woorden gelet. Maar ook niet te veel, hoor. Ook niet te veel. Want je blijft cabaretier. Ja, je bent cabaretier. En het moet een beetje... Er moet ook wel wat te lachen zijn. Als ik bij Hans Teven zit of bij Theo Maassen, moet ik vaak heel hard. Maar als ik bij Daniel Arends ben, moet ik vaak keihard lachen. Nou, die zeggen gewoon wat ze denken en wat ze vinden. Of overdrijven het een beetje. Ja, is toch grappig. Nog een vraag voor als je cabaretier af bent. Want wat Toon Hermans ook nog zei in dat interview met jou. Je vroeg aan hem van wat ga je nu nog doen en... Nou, hij dacht niet dat hij nog op een podium zou gaan staan, maar hij dacht dat hij wel iets met liefde zou gaan doen. Dat het belangrijkste was, iets met liefde doen. Wat ga jij nog doen? Ja, ik heb geen idee. Ik ga dingen maken, ik ga liedjes maken, ik ga... ik hoorde het wel een paar dagen geleden, hoorde ik Ivo de Wijs op het Poëziefestival zo ongelooflijk geestig een paar dingen voordragen. Zeg maar zo grappig, dat ik dacht, ja, gewoon leuke dingen schrijven. Dr. Hans P. maakte mooie dingen. Gewoon leuke dingen schrijven. Ja, en misschien nog eens een plaatje maken, liedje maken. Alleen, ja, niet meer op dat podium. Maar doe je dat met liefde? Ja, ik heb mijn leven lang. Ik heb al mijn werk altijd met liefde gedaan, geschreven en gedaan. En... met die ploeg werk ik ook. We hebben afgelopen zomer hebben wij een plaatje opgenomen. Huisje aan zee. Met alle liedjes. Volgens mij zijn er nu al 3 van verkocht. Verder niemand wil morgen zingen. Ja, hartstikke leuke liedjes. En met zoveel plezier hebben wij 2 weken... in het Huisje aan zee hebben we dat op staan nemen. En ik denk, als je mij gewoon allemaal leuke dingen laat doen. En dan red ik het wel, hoor. Ja. Goed zo. Dankjewel, Joep. Meestal zeg ik nu nog snel even iets over de voorstelling, maar die is dus nog 1,5 jaar en al zo goed als uitverkocht. Verder heb je 3 boeken dit jaar, nu al in de winkel of bijna in de winkel. Huisje aan Zee. Ja, ook dat, zijn er al 3 van verkocht. Ja. Ja, dit is de laatste ronde. En de leugen dicteert een zee van tijd. Flappy, alles is er uiteindelijk. Dit was Nooit meer slapen. Bedankt voor het luisteren. Elke aflevering van ons programma is ook terug te luisteren als podcast. Abonneren erop is ook een goed idee. Na het nieuws is de zender voor Misha. En morgen zit ik naast de Vlaamse schrijver Stefan Hertmans, met wie ik het ga hebben over zijn nieuwste boek Verschuivingen. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.